وأما على صعيد مطاردة الأمريكان للعلماء والشباب المسلم. یہ بات بھی انتہائی قابل توجہ ہے میرے بھائیو کہ امریکی جو اس وقت مسلمان علماء اور مسلمان نوجوانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں ان کے پیچھے، ہر داعی حق اور صاحب حق عالم کو، حق کلمہ، حق بول بولنے والے عالم دین کو وہ نیچا دکھانے میں مصروف ہیں، اور مسلمان نوجوانوں کو پوری دنیا میں اذیتیں دینے اور ستانے میں مصروف ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ سب کچھ کرتا کون ہے؟ امریکی تو بند کمروں میں، بلٹ پروف، بم پروف، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، ایسے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جن پر گولیوں کا اثر نہیں ہوتا، بموں کا اثر نہیں ہوتا، اور ہمارے ہی ہم نام، ہم وطن، ہم شکل، ہم دین بھی کہہ لیجئے، مسلمان کہلوانے والے لوگ علماء کرام کا پیچھا کر رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو جنہوں نے اللہ کا نام لے کر جہاد کا جھنڈا بلند کیا اور جہاد کی اور مجاہدین کی وہ مدد کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان کی جاسوسی کر رہے ہیں، ان کے تعاقب میں کتوں کی مانند پھر رہے ہیں. عبارت میں استاذ محترم کے پڑھ دیتا ہوں، بہت خوبصورت عبارت انہوں نے لکھی ہے، اس کے بعد خلاصہ بتا دوں گا. واما على صعيد مطاردة الامريكان للعلماء والشباب المسلم فيعرف كل عالم وداعية الى الله وكل شاب مجاهد ان الذي يضرب عليه الباب ليلا ويجره بثياب النوم الى السجن ويكشف سوءة بيته واهله ليس امريكيا وانما من بني جلدته فهل الجلاد الذي يستقبله بالضرب والركل والشتم في السجن وهل القاضي الذي يحكم عليه بغير ما انزل الله بالاعدام او السجن وهل الذين ينفذون هذه الاحكام هل كل من سبق من هؤلاء هم من اليهود والامريكان ام من الذين يزعمون انهم مسلمين انهم من المرتدين والضلال من بني قومنا فهل سنقاتلهم ام سنسلم اليهم ديننا واعراضنا ونبيح لهم اموالنا ودماءنا وبالتالي يضرب اليهود والامريكان والصليبيون جذورهم في بلادنا ويفعلون بنا ما يشاءون. یہ امریکی جس آپریشن میں آج مصروف ہیں، علماء کرام اور مسلمان نوجوانوں کا تعاقب کر رہے ہیں، ہر عالم اور ہر داعی اور ہر مسلمان نوجوان مجاہد اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ جو راتوں کو آ کر دروازوں کو اڑاتا ہے اور سونے کے لباس میں عالم دین کو اور مجاہد کو گھسیٹتے ہوئے جیل لے جاتا ہے، اس کے گھر، اس کی چار دیواری اور چادر کی توہین کرتا ہے، لیس امریکی، وہ امریکی نہیں ہے، وہ انما من بنی جلدتی، بلکہ وہ ہماری ہی قوم کا آدمی ہوتا ہے. فهل الجلاد الذي يستقبله بالضرب والركل والشتم في السجن، وہ جلاد جو کہ اس عالم دین کا اور مجاہد کا استقبال مار پیٹ، زد و کوب اور لات اور گھونسوں کے ساتھ، گالم گلوچ کے ساتھ جیلوں میں کرتا ہے. وهل القاضي الذي يحكم عليه بغير ما انزل الله بالاعدام او السجن، اور وہ قاضی جو کہ غیر اللہ کے حکم کے مطابق اس عالم اور اس نوجوان مجاہد پر پھانسی اور جیل کا حکم لگاتا ہے. وَهَلِ الَّذِينَ يُنَفِذُونَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، اور جو لوگ ان احکام کو نافذ کرتے ہیں، الْكُلُّ مَنْ سَبَقَ مِنْ هَاُولَا، کیا یہ لوگ، یہ جلاد اور یہ قاضی اور یہ پولیس والے، ان کے احکام کو نافذ کرنے والے، هُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَالْأَمْرِكَانِ، وہ یہودی اور امریکی ہیں، اَمْ مِنَ الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ مُسْلِمِينَ، یا ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں. یقیناً امریکیوں کو آپ نے کہاں دیکھا ہے، وہ تو پردے کے پیچھے ہیں، صلیبی، یہود و نصارہ، یہ وہ چوہے ہیں جو کہ ہمیشہ پردوں کے پیچھے سے مسلمانوں میں سے جاہلوں کو، گمراہ قسم کے لوگوں کو، لالچی قسم کے لوگوں کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہم من المرتدین والضلال من بنی قومنا، یہ مرتد ہیں اور یہ ہمارے ہی قوم کے گمراہ لوگ ہیں. فہل سنقاتلہم، آیا ہم ان کے خلاف لڑیں گے؟ ام سنسلم الیہم دیننا واعراضنا، یا اپنے دین کو اور اپنی عفت و عزت کو ان کے حوالے کر دیں گے. وَنُبِيحُ لَهُمْ أَمْوَالَنَا وَدِمَاءَنَا، اور اپنی مال و دولت اور اپنی جان کو ان کے لیے مباح کر ڈالیں گے. وَبِالتَّالِ يَضْرِبُ الْيَهُودُ وَالْأَمْرِكَانُ وَالصَّلِيبِيُّونَ جُذُورَهُمْ فِي بِلَادِنَا، اور اس کے نتیجے میں یہودی، امریکی اور صلیبی ہمارے ملکوں میں اپنے جھنڈے گاڑ لیں گے، ہمارے ملکوں پر قبضہ جما لیں گے. وَيَفْعَلُونَ بِنَا مَا يَشَاءُونَ، اور ہمارے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے. میرے دوستو، یجب ان نقاتلهم دفاعا عن دین اللہ والمستضعفین، اللہ کے دین اور کمزور لوگوں کا دفاع کرتے ہوئے ہمیں ان کے خلاف جنگ کرنی ہے، ہمیں ان کے خلاف قتال کرنا ہے. وامر اللہ واضح، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس سلسلے میں بالکل کھلا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور جو لوگ آپ لوگوں کے خلاف لڑتے ہیں آپ بھی ان کے خلاف اللہ کی راہ میں لڑیے، قتال کیجئے، جنگ کیجئے، اور حد سے نہ گزریے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 75 اور 76 میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جنہیں کمزور سمجھ لیا گیا ہے، جو فریادیں کرتے ہیں. الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں ایسی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی ہی طرف سے ہمارے لیے دوست بھیج دے اور اپنی ہی طرف سے ہمارے لیے مددگار بھیج دے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ہے امتحان، یہ ہے کسوٹی، یہ ہے ترازو انسان کے ایمان اور اس کے کفر کا، انسان کے مومن اور منافق ہونے کی کسوٹی اور ترازو یہ ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کو حاکم مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں. یقاتلون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال فرمایا ہے، جنگ کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. یہ فوجی جو کہ طاغوت کی راہ میں طاغوت کی حمایت و حفاظت کے لیے لڑتے ہیں، یہ شیطان کے دوست ہیں اور ہمیں ان کے خلاف لڑنے کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے کہ ان کے طیاروں، ان کے سیاروں، ان کے ٹینکوں اور ان کے ہر قسم کے وسائل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شیطان کی تدبیریں ہیں. ان نقید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی تدبیر ضعیف ہے، شیطان کی تدبیر کمزور ہے. یہ مکڑی کے جالے ہیں، اور کوئی بھی شخص اپنے گھر کی اگر صفائی کر رہا ہو، مکڑی کے جالوں کو نکالنے کے لیے ادھر ادھر کے پڑوسیوں کو آوازیں نہیں دیتا پھرتا، بلکہ خود ہی اپنے کام کو نمٹاتا ہے. اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، ہمیں بھی ان کفار اور ان کی صفوں میں موجود ان مرتدین کے خلاف زبردست انداز میں جہاد کرنے کی ضرورت ہے. افغانستان کا جہاد تو سب کو ہی سمجھ میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے عمراء کو، خصوصی طور پر ہمارے استاذ شہید مولانا محمد یاسر رحمہ اللہ، جو کہ افغانستان کے تھے اور اسلامی امارت افغانستان کے وزیر تعلیم بھی تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ تورخم بارڈر کے اس پار یعنی کابل کی طرف ہو تو جہاد ہے، اور تورخم بارڈر کے اس پار یعنی پشاور کی طرف ہو تو فساد ہے. یہ عجیب فقہ ہے اور عجیب فتویٰ ہے، اور ہم اسے نہیں مانتے. الحمدللہ ہم بھی انہی کے شاگرد ہیں، ہم اس طرح کے فتویٰ کو نہیں مانتے. ہم جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں بارڈروں کے قائل نہیں ہیں میرے بھائیوں. ہم الحمدللہ پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے، مظلوموں کے انتقام کے لیے اور کفار کے بد انجام کے لیے اس مقدس جہاد میں مصروف ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ میں ہو. ان امریکیوں، ان یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹوں کے خلاف ہمارا جہاد زندگی کی آخری سانسوں تک جاری رہنا چاہیے.